Dit is Heer Heer, aflevering 2, opgenomen op 1 oktober 2011. Hoi, leuk dat jullie luisteren naar de tweede aflevering van Heer Heer, onze discussiepodcast. Helaas is er door wat agendaproblemen, zeg maar, het er niet van gekomen om gisteren onze podcast op te nemen met het onderwerp iOS versus Android. Het blijkt wel wat lastig te zijn om mensen te vinden die echt het durven te verdedigen en dan ook nog eens een keer de tijd hebben. Dus dat is een beetje lastig, maar omdat ik natuurlijk niet een hele week wil overslaan, heb ik mijn beste vriend Martijn weer eens gebeld van tabletsmagazine.nl. Want we hebben in onze andere podcast, deze week in tablets, van de week al een klein beetje ruzie gehad. Nog voor de aankondiging van de Kindle, want ik zeg, dit verandert alles. En Martijn zegt, dit is geen tablet. Dus dacht ik van, nou, laat ik dan maar de makkelijkste weg kiezen. En voor Heer Heer deze week proberen Martijn te strikken. Zodat we in ieder geval een tweede aflevering kunnen maken. En dan hoop ik volgende week wel weer met twee gasten te zijn. En een leuke nieuwe podcast te kunnen opnemen. Voor deze week zullen jullie het even met Martijn en mij moeten doen. Martijn, ben je aan de lijn? Ik ben er. Ik ben er helemaal klaar voor. Heb je ook op record gedrukt? Wat heb ik op record gedrukt? Die podcast die moet opgenomen worden, hè? Ja. Oké, je hebt op het rode knopje gedrukt. Die staat aan, ja. Oké, nou, dat is hartstikke mooi. Hoe is het leven? Leven is hartstikke goed. Ik heb de afgelopen dagen flink lopen lezen en schrijven over de Kindle tablet. Dus ik weet er redelijk wat vanaf, net zoals jij. Dus we kunnen weer een mooie podcast maken. Schaam je een beetje voor je uitspraak van de week? Nee, ik schaam me nooit voor mijn uitspraken. Maar ik moet ze wel nuanceren op sommige vlakken. Maar daar ben ik hier nou niet voor aanwezig om alles te gaan nuanceren. Precies, want dat is precies wat je zegt, hè? Dat nuanceren. Daar is onze Heer Heer podcast voor. Het is namelijk zo dat we gewoon een kant kiezen van het verhaal en elkaar niet hoeven te vervelen met al te veel nuance. En dat wil dus zeggen dat het niet zo is dat ik geen negatieve kanten van de Kindle zie of dat Martijn geen positieve kanten van de Kindle ziet. Ik ben er vandaag om de Kindle te verdedigen, als in van dit gaat alles veranderen wat mij betreft. Uh-huh. En Martijn is om de andere kant van het verhaal te belichten. De meer genuanceerde stukjes over de Kindle en wat het betekent in het algemeen, die vind je gewoon op onze website. En daar vind je ook de genuanceerde mening dus in. Dus het is lastig. Normaal heb ik twee gasten en dan hoef ik zelf niet zoveel te roepen. Omdat ik nu denk ik ook het onderwerp moet introduceren, lijkt me het al duidelijk, hè? Kindle Fire. En ik ben van mening dat dit gewoon alles gaat veranderen. Alles wat vind je ervan? Alles, ja. De hele tabletmarkt. De hele tabletmarkt, ja, dat vind ik een gevaarlijke uitspraak. Omdat, wat jij al in de introductie zei, ik ben niet overtuigd dat het een tablet is en dat het daadwerkelijk heel veel invloed gaat hebben op de iPads en de Android tablets en de toekomstige Windows tablets. Het is naar mijn idee een andere productcategorie waar we mee te maken krijgen en die absoluut veel marktaandeel, of tenminste een grote markt heeft. En redelijk wat marktaandeel weg kan halen bij Android tablets, maar ze niet zal wegvagen, om het maar zo te roepen. Oké, maar als je zegt, ik kijk naar een apparaat, dat is een hele grote mobiel zonder mobiele functies, dan is het toch een tablet? Dan is het absoluut een tablet, maar je mist natuurlijk een aantal features, zoals hardware in uitgangen die je op andere tablets of op andere tablets, op Android tablets wel hebt. Je mist de camera's bijvoorbeeld. En je hebt te maken met een besturingssysteem dat eigenlijk de zaak is gesloten. Dunner is dan een Android en wat echt gericht is op alles wat met Amazon te maken heeft. Dus je bent eigenlijk, zit je, wat jij volgens mij al een keer eerder gezegd hebt, in een Amazon-venster te kijken bij alles wat je doet. Ja, zeker. Maar dat is dan de manier waarop ze hun tablet, hun UI geïntroduceerd hebben. Hè? De content is veel belangrijker dan je appjes. Mm-hmm. In ieder geval, die neemt ook meer ruimte in op je scherm. Maar ja, ze kunnen nu op die manier wel een tablet verkopen voor $200. Dat is absoluut het grote voordeel van deze tablet. Dat is het punt wat hem beter maakt, naar mijn idee, of beter. Wat de concurrentie bang maakt, is de prijs. Dat is gewoon zo. Ja, maar ik denk dus dat de Kindle tablet, de Kindle Fire, 95% van alle consumerende tabletfuncties, de informatieverwerkende tabletfuncties, dus internet, e-mailen, dat soort dingen, net zo goed doet, misschien wel beter in sommige gevallen, dan alle Android, alle andere Android of iPad tablets. En daarmee vind ik het dus gewoon een tablet. En denk ik dat ze alles gaan veranderen, omdat ze dus nu zo goedkoop in de markt staan dat er geen één 7-inch tablet meer verkocht kan worden voor een bedrag hoger dan $300, denk ik. Nee, absoluut mee eens, maar ik denk dat, om het even simpel te zeggen, dat de Kindle een consumptietablet is en puur en alleen een consumptietablet. Ja, je kunt browsen, je kunt je e-mail checken en een e-mailtje terugsturen. Maar andere tablets, Android tablets, om het even algemeen te houden, zijn ook productieapparaten. Dus productie en consumptie. En dat is het stukje wat ik dan bij de Kindle mis en waar natuurlijk niet iedereen naar op zoek is, maar wel veel mensen die een Android tablet aanschaffen. En dat stukje maakt het dat de Kindle, naar mijn idee, er eerder bij gekocht zal worden dan een Android tablet of een iPad zal vervangen. Maar je bedoelt denk ik alleen een Acer Transformer, of wat is dat, Asus, Acer? Ja, ook, maar ook Asus of Acer maakt het in ieder geval uit. Het zijn allebei dezelfde mogelijkheden, maar ook een... Nee, maar ik bedoel die Transformer met zo'n toetsenbord. Ja, absoluut, maar op elke tablet kan een toetsenbord. Elke Android-tablet kan een Bluetooth-toetsenbord of weet ik veel wat. Maar een Kindle wordt niet in de markt gezet om daar uitgebreid op te gaan tekst verwerken of een presentatie te gaan maken. Dat wordt toch eigenlijk geen enkele tablet? Nee, maar die zijn er wel beter geschikt voor. Ik denk dat als je van alle andere tablets kijkt, dan zou de iPad denk ik daar het meest geschikt voor zijn, omdat ze gewoon de beste software kunnen bieden. Dus Pages, Numbers, Keynote... Dat is subjectief, want ja, goed, veel mensen vinden Office fijn en die kunnen Office bestanden uitwisselen met hun, weet ik veel wat, zakelijke bedoeling. Maar dat werkt net zo goed natuurlijk met Pages en Keynote. Jawel, het gaat mij meer om dat er een veel brede scala aan productie-apps is, zeg maar, voor de iPad zoals ik het ken. Dus bijvoorbeeld een iMovie of een GarageBand. Dat soort apps, die kennen we nog niet echt op Android-tablets. Nee, absoluut mee eens. Maar ik zie nou even de iPad en de Android-tablets over één kam. Dat zijn dan voor mij even in dit standpunt de tablets. En de Kindle is de Kindle. En als we er zo naar kijken, zie ik de Kindle als een consumptietablet. En die andere als productie- en consumptietablets. Waardoor ik de Kindle meer als een bijapparaat zie. Aha. Ja, kijk, ik sta er zo tegenover. Je hebt de iPad 2, zeg maar. De iPad, laat ik het zo maar noemen. En dat is voor een heel groot deel van laten we het dan maar even op Nederlanders houden. Voor Nederlanders is dat de definitie van een tablet. Dat is wat ze, als ze tablet horen, dan denken ze aan een iPad doorgaans. En heel misschien als ze een beetje opletten op het nieuws, dan denken ze aan de iPad en hun ruzie dat Samsung ook zo'n soort ding heeft. Daar houdt het volgens mij mee bij op. En dan als je een tablet koopt, dan koop je of een iPad of geen iPad. En dan is het dus een Android-tablet. En ik denk dat de Kindle in de hele geen iPad-categorie, dus alle eigenlijk Android-tablets, dat die het helemaal op zijn kop gaat zetten. Want ik denk dat je voor deze prijs gewoon de lat veel lager legt. En dat mensen die 2-3% die ze nu missen, zeg maar in die productie-apps, want wie tikt er nou hele verhalen op een tablet, houd toch op. Dat gaan ze niet missen en dan wil je wel die concessie doen van weet je wat, dan betaal ik wel geen €700 voor een Samsung Galaxy Tab. Ben je nou helemaal bedoeld? Weet je wat ik doe? Ik betaal gewoon $200 voor een Kindle Fire. Mm-hmm, absoluut. Maar als je dan even naar een deel van de markt kijkt, de zakelijke markt. Je kan, zie jij de zakelijke markt ook in plaats van een iPad of een Android tablet een Kindle meenemen, een netwerk nemen en daar zijn dingen aan doen. Maar hoeveel zakelijke gebruikers zijn er die ook productie doen op een tablet. Als het gaat om een... Nou, er zijn er heel veel. Er zijn er gewoon veel. Er zijn veel mensen die hun tablet en voor zakelijk en voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Ja, maar zelfs de zakelijke doeleinden, dat zijn dingetjes laten zien. Even snel een documentje kunnen nalezen, een presentatietje laten zien op dat ding, een promofilmpje laten zien op dat ding. En ik denk dat het met de Kindle, misschien niet in de eerste 3 weken, maar na een paar weken zijn daar ook de appjes voor. Dat kan gewoon. Ik denk dat dat voor zijn zakelijke gebruiker niet eens zo heel erg gek voor uitmaakt. Of je een Galaxy Tab 7.7 inch hebt of een HTC Flyer of zometeen een Kindle tablet. Mm-hmm. Ik zie niet waarom dat niet geschikt zou zijn, zeg maar. Voor nee, maar goed, dan krijg je dat bij de kindertablet. Even iets laten zien op bijvoorbeeld een display. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe bedoel je? Even gewoon een kabeltje aansluiten naar je televisie. Dat gaat dat niet lukken. Oh, oké. Okay. Ja, goed. Dat soort dingetjes kunnen mensen wel missen. Dat is wat ik bedoel. Maar ja, om het even niet te ver door te gaan in één keer. Je had het over applicaties die er wel voor ontwikkeld worden. Maar het aantal applicaties wat er voor de Amazon App Store beschikbaar is, is al niet zo groot als wat er in de Android-markt te verkrijgen is. Daarnaast worden er nog eens een keer applicaties speciaal voor de Fire Tablet ontwikkeld. Is het dan niet zo dat je straks gewoon een heel minimaal aanbod hebt? Nou, dat weet ik niet. Natuurlijk moet zo'n ecosysteem moet op gang getrokken worden. Maar ik denk, ik vind het altijd een beetje onzin. Ik las ook volgens mij vanmorgen, ik weet niet of het bij jou was of bij iemand anders, een of ander onzinnummer over hoeveel Amazon-apps er zouden zijn in de App Store. Ja, als het al een twintigste zou zijn volgens mij van wat er in de normale Android-store zou zijn, dan denk ik dat toch nog steeds 90-95% van de populaire apps is die in de Android Store of in de Amazon App Store zitten. Mm-hmm. En ja, vanaf die top zullen ze terug gaan werken. Dus laten we zeggen beginnen met Angry Birds en dan Angry Birds Seasons en dan Rio Angry Birds en dan Evernote. Mm-hmm. Dat zijn gewoon de belangrijkste apps, denk ik, voor de tabletmarkt. En Amazon is echt in de positie om met hun huidige relatie met developers. Ze hebben natuurlijk die contacten vanwege die Amazon App Store al. Hebben ze al. Zullen ze binnen no time kunnen leveren wat je zoekt. Dat soort populaire apps. Maar bijvoorbeeld, je kunt natuurlijk je eigen content op de een of andere manier op je Kindle zetten. Maar de kans dat de Kindle iets niet afspeelt is gewoon aanwezig. Omdat de Kindle maakt gebruik van zijn eigen videospeler. En die werkt alleen met Amazon Streaming Media. Dus je moet wachten totdat er een app beschikbaar is. Of je bent afhankelijk van ontwikkelaars wat dat betreft. In ieder geval de eerste periode. Maar natuurlijk, maar dat het zegt ook niet dat het vanaf de ene op de andere dag de Kindle alles verandert. Aan de andere kant zien we het al wel, want we zien meteen die flyer, die is 2 mei goedkoper geworden vandaag. Uh-huh. Die wordt voor 2,99 in plaats van 4,99 verkocht. De Playbook, las het op This is My Next, volgens mij worden die dingen sowieso niet in Nederland verkocht. dus nee, maar daar zie je het al, je ziet het al in andere reviewtjes, als je stukjes leest op Engadget, This is My Next, dat soort dingen. Er wordt meteen al, dat prijspunt is heel snel, wordt dat als lat gelegd. Hè? Mm-hmm. Van goh, want hoeveel concessies moet ik doen om 300 of 400, en als het over Samsung tablets gaat bijvoorbeeld, of HTC tablets normaal gesproken, $500 of $600 te besparen. Mm-hmm. En we hebben het hier nog maar over een apparaat wat er niet eens op de markt is. En nu heeft het al invloed op prijsstellingen van tablets. Komt nog eens een keer bij natuurlijk dat je zegt van ja, god, het heeft nog niet alle aansluitingen en nog niet alle mogelijkheden. Ja, het is jammer dat er geen Bluetooth in zit. Het is jammer dat er geen extra USB-poort op zit. Kost wel $200. Ja, absoluut. Maar wat bijvoorbeeld, kijk, Amazon zegt, je kunt Android-applicaties gebruiken en daar heeft ze een eigen store voor. Maar bijvoorbeeld applicaties die tegenwoordig ontworpen worden voor tablets, voor Honeycomb, die werken daar momenteel gewoon nog niet op. Dus je mist denk ik wel heel wat qua applicaties. En dan kun je zeggen, ja, de belangrijkste applicaties zullen ze waarschijnlijk wel krijgen. Maar goed, als jij kan kiezen uit even makkelijk gezegd 20 applicaties, dan wordt het ook saai op een gegeven moment. Ja, nee, maar dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat ik daar anders in sta in die vergelijking. Want ik zie niet dat de Kindle Fire een Android-tablet is. Ik geloof gewoon niet dat het een Android-tablet is. Ik geloof inderdaad dat ze 2.3 hebben gebruikt om het basisfunctionaliteiten te geven. Hè? Het scherm moet aankunnen, je moet het aanraken. Er zitten natuurlijk allemaal een soort systeembestanden, zeg maar. Uh-huh. Voor de rest gaan ze dat zo heel, hebben ze dat nu al heel erg naar hun eigen hand gezet en dat wordt alleen nog maar verder. Ik geloof ook niet dat er ooit een Honeycomb-update zou komen of wat dan ook voor een Kindle-tablet. Nee, er komt gewoon een Amazon versie 2 van hun Amazon Android besturingssysteem. En met misschien al een beetje mazzel gewoon webOS. Ja. Denk ik dat die acquisitie die nu waar het nu het gerucht om gaat, dat natuurlijk in eerste instantie gewoon talent en patent is. Ja, absoluut, absoluut. En je krijgt er een besturingssysteem bij waar je daarna kan kiezen of je het kan gebruiken of niet. Dus op zich. Mm-hmm. Maar over dat besturingssysteem dan, want als ze aan Android vast blijven houden, Er zijn mensen die dan vragen van, ja, hoe zit het dan? Gaan we ooit naar Honeycomb? Gaan we ooit naar Ice Cream Sandwich? Of moeten we dat gewoon helemaal vergeten? En nee, het is gewoon een Amazon-besturingssysteem gebaseerd op Android. En als zij een keer willen upgraden, doen ze dat. Maar je hoeft niet meer te denken aan een upgrade naar Honeycomb of Ice Cream Sandwich. Ja, ja, zeker. Dat denk ik precies. En dat hebben we ook al in eerder, of heb ik dan in ieder geval in eerdere podcast al tegen je geroepen. Dat hele Android, dat wordt zo snel mogelijk naar de achtergrond gedrukt. Sterker nog, nu op hun website wordt het maar één keer genoemd. Uh-huh. Als het gaat om de Amazon of Android apps, zeg maar. Ja. En voor de rest, wordt qua besturingssysteem wordt Android er niet bijgetrokken. Google wordt al helemaal niet genoemd. Tijdens die presentaties van de week is ook het hele woord Android volgens mij maar één keer gevallen. En dat is gewoon omdat ze er nu niet meer wegkomen. Omdat ze zouden moeten zeggen van, ja, anders zouden ze moeten liegen, zeg maar, dat ze iets helemaal zelf hebben gemaakt. Nou, iedereen wist al lang dat het op Android gebaseerd zou zijn. Dus hè, je moet het in ieder geval nog eventjes aangeven. Maar Amazon gaat er alles aan doen om jou zo snel mogelijk te doen laten vergeten dat het überhaupt een Android tablet is. In zoverre geloof ik dus wel in jouw opmerking dat het een heel nieuw productgroepje is. In ieder geval een nieuw besturingssysteem, zeg maar. Ja, want hoe ik Amazon tot op heden zag, was van de e-readers. Natuurlijk hadden ze meer te bieden, maar nu wordt het pas echt overduidelijk dat er echt meer is. En ook via een apparaat, hardware vanuit Amazon. De Kindle is een mediaconsumptieapparaat. Maar dan zie ik een harddisk van 8 gigabyte. En dan denk ik van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Als je een aantal films of een seizoen Lost mee wil nemen en op vakantie waar je geen wifi-verbinding hebt. Dat kun je allemaal niet kwijt op 8 gigabyte met je muziek en je applicaties en het besturingssysteem. Dat is zo vol. Hey, fair enough. Maar ik denk dat... kijk, we hebben het natuurlijk nu over een tablet die in eerste instantie alleen in Amerika gelanceerd gaat worden. Mm-hmm. In zover zou mijn argument niet anders zijn als hij alleen in Nederland of toevallig in Nederland en Amerika gelanceerd zou worden. Ik denk dat de meeste mensen toegang hebben tot een wifi-verbinding. En dat dit gewoon een apparaat is die ons eigenlijk in een paar dingen loopt hij natuurlijk wel wat achter, hoor. Qua hardware of wat dan ook. Maar dat zo'n 8 gigabyte geheugen, dat dwingt ons gewoon om die cloud waar we het met z'n allen leuk over hebben ook echt te gaan gebruiken. Want waar het om gaat is dat al je content lijkt wel alsof hij op je tablet staat, hè? Maar dat is eigenlijk gewoon een snelkoppeling naar je content. Ja, maar je moet dus altijd bij die cloud kunnen. En dat vraag ik me af of mensen altijd in de gelegenheid zijn. Want met 3G, en daar zit het niet op. Maar dan zou je een film ook niet binnen kunnen trekken. Dat zou wel kunnen, maar dan ben je nu al bezig. Nee, maar dat is precies wat ik zeg. Je kan... Je moet altijd wifi hebben. Nee, maar je kan in 95% van de tijd heb je wifi. Misschien 90% van de tijd. Ja, maar en voor stel, die andere 10% heb je die 8 gigabyte. Dat is een extreem voorbeeld dan. Je vliegt van Australië naar, weet ik wat, Londen. Ja? Yeah. Nou, dan ben je toch wel een dag zoet. En je wil 24 uur films kijken. Of weet ik wat, je wil het seizoen Lost bekijken. Ik ben bang dat niet past. Ja, maar dat is dan echt een extreem voorbeeld waar je misschien dat punt zou kunnen maken. Aan de andere kant, noem mij een Android tablet die 24 uur, of überhaupt een tablet die 24 uur batterij levert. Ja, batterij leven, maar een vliegtuig heeft tegenwoordig wel een plug waar je dat in kwijt kan. Maar een Android tablet kun je uitbreiden met een SD-kaartje of kan je kiezen voor 16, 32 of 64. Lang niet alle Android tablets, hè? Niet allemaal, maar als ze dat niet hebben, dan kun je wel kiezen uit een 16, 32 of 64 gigabyte versie. Ik vind gewoon die 8... ook voor. Ja, absoluut. Ik heb spijt van mijn 32 gigabyte iPad, dat mag je best weten. Ik had liever die 16 gehad uiteindelijk. Had ik volgens mij een Meijer of zo bespaard. Uh-huh. Ik gebruik het niet en zometeen, want ik draai al bijna sinds het begin van de beta, draai ik ook iOS 5. En dus ook met die iCloud-functionaliteiten, muziek in de wolken. Ik heb het in Android in Amazon-wolken en in Google-wolken staan. Dat soort dingen, dat is de toekomst. En kijk, het gaat erom dat Kindle of Amazon deze keuze maakt. Omdat ze, als ze 8 gigabyte erin doen in plaats van 16 gigabyte, kost dat ding $200 in plaats van $250. En die concessie die je daar tegenover moet zetten, is zo klein. Ja, maar die vind ik dus niet klein. Want oké. De tijd heb je gewoon toegang tot het internet. Snap ik. En voor die andere 10% heb je die 8 gigabyte. Snap ik. Oké, ander voorbeeld. Je hebt een muziekbibliotheek van, ik weet niet precies hoeveel een MB een nummer is en noem maar op. Maar stel ik heb 40 gigabyte bijvoorbeeld. Ja, je hebt 40 gigabyte aan muziek. Nou goed, dan maak je de keuze. Dan moet je dus al gaan kiezen welke muziek wil ik op mijn Kindle. Logisch, want 40 gig. Wat nee? Nee, natuurlijk niet. Je kan alle muziek gebruiken zolang je toegang hebt tot het internet. Ja, je hoeft alleen precies, maar te kiezen maar welke paar nummers wil ik hebben in die paar procent van de tijd dat ik niet verbonden ben met het internet. Dat is de keuze die je moet maken. Ja, maar dat is dan toch een nadeel? Ja, want, waarom want, is dat een nadeel? Ik moet je zit in de trein. Je zit in de trein, dan moet je dus, kan je dus alleen nummers uit die playlist kiezen van 4 gigabyte of zo. Of hoeveel je er ook voor beschikbaar stelt. Alleen die nummers kun je luisteren op school of in de trein of ik noem maar wat op. Nee, natuurlijk niet. Op school heb je gewoon wifi. Ja, nou jij gaat er over vanuit dat er over wifi is. Ja, maar natuurlijk leven in natuurlijk Nederland, komt er steeds meer wifi. Natuurlijk kun je. Nee. Maar dat ding dat zal ook op leeg trekken op een gegeven moment als de wifi continu aanstaat. Nou ja, goed. Kijk, we kunnen natuurlijk in treuren blijven zeuren over die 8 gigabyte. Ik denk nou, ik vind dat, dat niet zo'n super groot nadeel is. Vooral omdat je dus, jij staat tegenover dat je kennelijk alles op je iPad wil, of op je tablet wil hebben. Ik heb 40 gigabyte muziek, er staan volgens mij 5 nummers op mijn iPad. Voor de rest druk ik gewoon op dat walkie-icoontje en dan speelt dat ding. Of je gebruikt Spotify of RDO of wat dan ook. En ik denk dus dat die 10% van de tijd, nee, misschien is het wel zelf wat dichter bij 5. Maar ja, als je het wil overdrijven, die 20% van de tijd dat je niet verbonden bent met het internet. Daar moet je een paar keuzes voor maken. Aan de andere kant, van die 20% van de tijd dat je niet verbonden bent met het internet, denk ik dat je meer dan de helft gewoon niet de tijd hebt om je tablet te gebruiken. Als je in de auto zit, ja, in de auto, ja. God, het wil niet zeggen dat je nu voor €200 of $200 een magisch device koopt die zorgt dat je nooit meer een nummer moet downloaden. Ik heb €800 voor mijn iPad betaald en ik moet nog steeds nadenken van welke muziek ik wel en niet op mijn iPad kan zetten. Dat zie ik niet als een groter nadeel dan mijn 32 gigabyte iPad. Dat is nog steeds weinig. Oké. Volgende onderwerp. ja, het lijkt mij gewoon heel belangrijk om te beseffen dat dit is gewoon een apparaat is die je ook dwingt gebruik te maken van die cloud functionaliteiten. Ja, dat snap ik wel. Maar dat is een beperking. Voor jou in mindere mate, maar voor andere mensen of voor mij misschien in meerdere mate. Nou, daar kan ik wel wat bij voorstellen. Een ander punt wat ik toch wel opvallend vond, om het maar zo te zeggen, is de manier waarop Amazon jouw leven eigenlijk kan inzien. En dan heb ik het. Je doet alles via Amazon. Alles, als je die Kindle hebt. En met alles bedoel ik niet alleen je spulletjes kopen als e-books, muziek, video's, noem maar op. Je creditcardgegevens aan Amazon geven. Mm-hmm. Ze weten wat dat betreft alles van je. Maar daarnaast hebben ze ook nog eens een leuke nieuwe browser ontwikkeld, de Silk browser. Ja. Die alles wat je doet op internet via de Amazon-servers laat verlopen. Kortom, Amazon ziet alle websites waar je naartoe gaat. Ziet alle handelingen die je verricht. Op welke producten je klikt. Welke vergelijkingswebsite voor prijzen je zoekt. Noem maar op. Ze zien alles van je, waardoor ze weer heel wat informatie krijgen. En dat vind ik toch wel misschien een probleem wat betreft privacy en wat ze ermee kunnen doen op een later moment. Ja. Ik heb deze discussie deze week of de afgelopen paar weken heel vaak gehoord, maar dan niet met Amazon versus Google, zeg maar, zoals je het nu zou trekken, zeg maar, Android en Amazon browser. Uh-huh. Maar Facebook. Uh-huh. En ik denk dat soort dingen, dat soort argumenten van ze zien dingen van mij. Ik denk dat mensen zichzelf niet al te interessant moeten vinden. De waarde van dat soort data, die heeft alleen maar echte waarde in geaggregeerde vorm. Dus hoeveel mensen, hoeveel procent van de mensen kijken naar dit soort dingen, hoeveel procent van de mensen, dat er heel erg microniveau, daar geloof ik niet zo erg in. Ik denk dat het een probleem is inherent aan het internet, of een probleem. Facebook, op iedere like-button, jij hebt ze ook op je website, ik heb ze op mijn website. Iedereen die dus bij jou op de website komt, weet Facebook van. Ook al zijn ze niet ingelogd kennelijk. Nou ja, goed, die zijn er. Maar het gaat hetzelfde met Google Analytics. Want hoe weten ze anders? Hoe kan ik nu anders die live weergave kijken? Of hoe kan jij anders morgen je rapport kijken van hoeveel bezoekers ik had? Je hebt het met de Maar je blijft anoniem. Je hebt het overal mee. Maar je blijft anoniem. Bij Facebook blijf je niet anoniem, want Facebook weet over wie het gaat. En ja, Google weet ook donders goed wie je bent. Ja, dat zou kunnen, maar goed. Dat durf ik niet te zeggen. Maar jij zegt, je moet het niet bekijken op microniveau, want daar gaat het geen probleem voor zijn. Maar kan Amazon op een gegeven moment niet zeggen, nou jij gedraagt je zo en zo op het internet. En andere mensen die zich ook zo en zo gedragen, die vonden dit product leuk. Dus dan gaan we jou dit product laten zien. Dan wordt toch helemaal op jou persoonlijk afgestemd? Nee, maar dat is ook nog helemaal nergens gezegd, hè? Dat ze het internet voor jou gaan aanpassen. Nee, die Silk browser is om een deel van die rekenkracht die je nodig hebt om een website te renderen en de tijd die je nodig is om al die bestandjes binnen te halen. Als je mijn website opent, dan moet je volgens mij 60 verzoeken doen naar de server om alle bestandjes naar je toe te trekken. En je computer, die als een puzzeltje, zet hij dat in elkaar en dan zie je op een gegeven moment mijn voorpagina van de website na 50 seconden of zo. Ja, ik snap wel hoe het werkt en ik zeg ook niet dat Amazon gaat aanpassen wat jij zoekt of wat jij intypt, maar zij kunnen later wel advertenties gaan weergeven gebaseerd op jouw internetgedrag. Ja, dat is een aanname van je waar nog geen enkele reden voor is om dat te geloven. Nee, maar die informatie hebben ze wel en dat is het probleem. Dat wil helemaal niet zeggen dat ze die informatie hebben omdat ze... Want wat ze doen is dat verzoek wat jij stuurt naar mijn website, die onderscheppen ze, zeg maar. Dat gaat via hun browser of via hun server. En die server, die trekt die 60 bestandjes binnen en die stuurt jou in één keer het resultaat terug in plaats van wat je dus nu doet, het verzoek sturen en dan nog 59 verzoeken sturen en dan de website opbouwen. Nee, nu is het zo, met die Kindle browser stuur je het verzoek naar de server. Die server stuurt het verzoek naar al die andere dingen op het internet. Maar aangezien Amazon zo groot is, is er een grote kans dat die bestanden die je nodig hebt al bij een EC2-server staan. En zij sturen je in één keer het resultaat terug. Dus je mist 59 stappen daartussen, zeg maar. En dat gaat om microsecondes. Maar dat wil niet zeggen dat zij precies bij moeten houden van Martijn, die doet dit en dit en dit. Ja, nee, in geaggregeerde vorm is dat waar. Ja, maar ze denken ook met Twitter. Ja, ik zeg ook niet dat anderen het niet doen, maar wat ik... Amazon denkt ook met je mee, want die Silk browser, wat ik begrepen heb uit een aantal uitleggen daarover, is dat... Die denkt inderdaad van, wat is het volgende punt waar jij op gaat klikken? Nou, dan wordt het toch al meegedacht met hoe ik internet. Ik denk dat ze dat net zo doen als Google dingen. Maar wat mijn punt is, ik zeg jouw punt is... ik zeg niet dat het onzin is dat Amazon dingen van jou weet. Ik zeg, het is geen argument, omdat Android is daarvoor ontwikkeld. Dat is de reden dat Google dat probeert gratis weg te geven. Omdat ze dat over je willen weten. Apple, die zou het ongetwijfeld ook bijhouden. Dus dan zou je alle Android of alle tablets moeten afkeuren op dat punt. Want dat gebeurt dus overal. Dat is wat ik zeg. Facebook, Twitter, Android is het de reden dat het gemaakt is. Dus jij zegt, als ik op mijn Android tablet ga browsen in de standaard browser die erop zit, dan kan Google gewoon zien waar ik heen ga, waar ik op klik. Wat denk je waarom Android er is? Android is alleen maar gemaakt om signalen te verzamelen. Dat is niet omdat ze een leuke hobby erbij houden. Nee, Android is gemaakt om signalen te verzamelen voor Google. Uh-huh. Dat is ook nooit een geheim geweest, hè? Dat is zo'n beetje de slogan, denk ik, zo'n beetje in corporate Android. Daar is het voor gemaakt. Daarom geven ze het gratis weg. En niet omdat ze zo graag hun merknaam of zo naar voren willen hebben. Nee, ze willen op iedere mobiel die Google-browser hebben, hè? En hun zoekschermpje. En als je een Google-app gebruikt van de Android of van de Gmail. Gmail krijgt toch ook gespecialiseerde, of noem dat? Aangepaste resultaten van advertenties en dat soort dingen. Op het moment dat jij mij wat stuurt, zo meteen als mailtje van, hey, lees deze pers. Dit persbericht is eventjes van de Asus. Staat er gewoon bovenin Asus reclame, hè? Mm-hmm. Ja, want tegenwoordig. Ja, maar ik denk niet dat als ik nou in even op computergebied in het algemeen, als ik nou Google Chrome open en ik ben niet ingelogd op mijn Gmail of mijn Google-account, noem maar op, dan wil jij zeggen dat Google nog steeds weet dat ik het ben en ik deze en deze website bezoek? Ja, maar sowieso dat. Misschien als je alle cookies zou verwijderen, misschien heb je kans in dat je hem op privé-tab zet. Maar die Amazon Silk browser zit toch ook gewoon een knop op dat je zet die Silk-functionaliteit uit. Mm-hmm. Het is voor de mensen die zich niet zo druk om maken en die herkennen van, goh, het gebeurt toch al overal. Ja, maar dat het toch al overal gebeurt, betekent dat het goed is? Betekent dat we de goede kant op gaan? Helemaal niet, maar als het al overal gebeurt en ik kan kiezen tussen iets minder snel internetten en sneller internetten, who cares? Dan doe mij dan maar sneller internetten. Ja, oké. Okay. Want dat is echt de reden waarom Android bestaat, hè? Het is niet zo dat dit een nieuw probleem is wat Amazon doet. Wat Amazon sterker nog doet, is eigenlijk gewoon middelvinger opsteken naar Google. Van leuk dat jullie iedereen gebruik laten maken van jullie source code. En dit en dat, weet je wat wij doen? Wij sturen het via onze proxy. En zometeen hebben jullie dus helemaal geen informatie van die mensen. Als het één ding is, is dat je zelfs beter beschermd bent tegen Google. Ja, nee, maar dat komt omdat het allemaal via het IP-adres zometeen komt van een EC2-server. Het werkt als een proxy, hè? Dus eigenlijk alles wat via de Kindle komt in de toekomst, ook voor jou zelf op je website, kan je niet meer goed zien waar het vandaan komt. Ja. Oké. Okay. Dat zou nooit als reden komen om die tablet niet zelf te willen of niet gunstig te vinden. Ik weet zeker. Kijk, en wij zullen er wat langer over doen voordat we dat merken, omdat we in Nederland zitten en dat ding wordt niet verkocht. Maar een Amerikaanse versie van tabletmagazine.nl, die ziet over een paar maanden een heleboel verzoeken komen van een blok IP-adressen, dat hij niet direct weet wat het is, tot hij erachter komt, oh, wacht eens even, dat is EC2. Ja, precies. En dat je tegen Google beschermd wordt, bedoel jij dus van customize advertenties, die kan Google ook vergeten, want Google ziet alleen Amazon, die ziet jou niet. Exact. Ik gebruik het woord beschermen omdat jij het als een negatief punt ziet, zeg maar. En nogmaals, hè, je kan het uitzetten, die functionaliteit. Maar als je dat als negatief punt zou zien, dan zeg ik van, oké, als dat zo is, dan moet je het ook van Google herkennen en van Facebook en van Twitter. En al die mensen die zitten te roepen op Google Plus dat ze daar niet worden gevolgd. Hallo, waarom zou Google Plus in godsnaam een sociaal netwerk gaan maken als ze niet dat zouden gebruiken om signalen te verzamelen? Anders hebben ze toch geen reden ervoor. Uh-huh. Dus dat soort dingen, dat is een prima argument, maar dan moet je het van allemaal herkennen. En dan zou dus iedere tablet kut zijn. Misschien alleen Apple als uitzondering, omdat die gewoon op dit moment nog geen echte incentive hebben om die spullen tegen je te gebruiken. Ja, het probleem is dat ik dat technisch gezien, weet ik niet hoe het precies in elkaar zit. Maar ik zie gewoon een verschil tussen al mijn verzoeken in een browser via een Amazon server laten verlopen en gewoon een Google browser gebruiken op mijn Android tablet. Ik zie daar toch wel verschil in, al kan ik niet uitleggen wat het ene oplevert en wat het andere oplevert. Maar ik denk dat Amazon er gewoon meer informatie uit kan halen. Nou, ik denk niet. Ik denk dat de gevaar wat ik zo wel zou herkennen is dat ze bijvoorbeeld, stel dat jij via je Silk browser naar Barnes & Noble zou gaan. Uh-huh. En dat ze dan die website 2 seconden vertragen bijvoorbeeld. Kijk, dat zijn dingen die zou ik dan wel als argument kunnen accepteren. Maar voor de rest denk ik niet dat je, zeker niet omdat er gewoon een privéknop op zit, hè. Uh-huh. Denk ik niet dat het heel veel anders is dan zeker Android-tablets. Ik zeg niet dat Apple niet zou willen, hoor. Apple gebruikt toch ook iedere kans om geld aan je te verdienen. Maar Apple heeft op dit moment nog niet zo'n ad-netwerk waar ze dat echt kunnen misbruiken. Laten we het dan zomaar noemen als we het over dit soort dingen hebben. Google heeft dat wel. En sterker nog, dat is de reden dat Chrome bestaat. Dat is de reden dat Chrome OS zo meteen voor laptops bestaat. Dat is de reden dat Android bestaat. Dat is de reden dat Google Plus bestaat. Google wil informatie over ons verzamelen. En dan kunnen ze nog zo leuk roepen, dat is niet gepersonaliseerd. Dat komt omdat dat veel te veel moeite is. Want in geaggregeerde vorm is al die data veel meer waard. Uh-huh. En dus ja, god, dat zie ik niet als negatief punt van de Kindle. Sterker nog, ik denk dat dat wel een positief punt is. Want als het toch al zo is en je maakt je daar persoonlijk niet zo heel erg druk om, dan is het wel mooi dat je dus zometeen een snelle browser hebt. Niet alleen omdat die rekenkracht al wordt weggetrokken, een stuk van je tablet. Maar EC2, dat is zo'n groot server of hostplatform. Zoveel van de content op het internet bestaat al in enige vorm op EC2. Dat ze dat dus binnen hun eigen systeem kunnen weghalen. En dat heeft dus gewoon echt een snelheidsverschil zometeen. Ja. Dus ik zie dat als een heel positief punt. Oké, okay. Heel goed. Ik had nog een ander dingetje. Display van de Kindle. Nou ja, niet de Kindle, want dat is juist het verschil. Je hebt de Kindle e-readers en die hebben dan een e-ink display, of in ieder geval een geoptimaliseerd display voor het lezen van e-books. Ja. Je hebt er zelf ook één, dus dat weet je heel goed. Maar de Kindle Fire, die gaat gewoon een standaard LCD display hebben. Mm-hmm. Gaat dat geen problemen opleveren voor mensen die van hun Kindle overstappen naar een Kindle Fire? Of die gewoon een Kindle Fire hebben en dan de leesbaarheid van e-books, wat een van de belangrijkste dingen is van Amazon, achteruit gaat? Ja, nou, ik denk dat... Ja, kijk, er is een verschil tussen e-inkt en niet e-inkt en LCD of AMOLED of wat dan ook. Maar, ja, dat verschil is er. En nee, ik denk niet dat het heel erg veel invloed gaat hebben. Want ik denk dat je wel heel erg suf moet zijn als je het verschil niet gaat herkennen tussen een e-reader en een tablet die je gaat kopen. Ik weet dat jij het geen tablet noemt, maar ik noem het wel een tablet, de Kindle Fire. En ik denk dat het voor een klein deel van de mensen misschien tegen gaat vallen. Aan de andere kant, je hebt het over leesbaarheid. En dat heeft natuurlijk, in zoverre heeft het altijd het nadeel dat het licht van achter je scherm in je ogen wordt geschenen. Maar goed, dat is een gegeven, zeg maar. Dan is de volgende invloedhebber daarop, is het de pixeldichtheid, hè? Van hoe scherp is die tekst. Nou ja, goed, er zijn inderdaad, komen er binnenkort tablets op de markt. En er zijn er volgens mij al 2 of 3 tablets op de markt met een hogere pixeldichtheid. Maar de Kindle Fire heeft meteen een hogere pixeldichtheid dan bijvoorbeeld de iPad 2. Nou ja, en dat is nou toch niet het grootste klacht die je ooit hoort over de iPad 2. Van ik kan de tekst niet lezen op het scherm. Nee, maar ik heb jou wel eens eerder horen zeggen voor een e-book gebruik ik mijn Kindle. Want de iPad hou ik het niet langer dan een half uur vol. Ja, maar ik zou ook nooit deze Kindle voor €200 kopen in het gevoel dat het mijn nieuwe e-reader is. Ja, maar dat is toch wel de insteek van Amazon. Het moet een mediaconsumptieapparaat worden voor al hun functies, dus ook e-books. Ja, maar er zijn toch ook een heleboel mensen die nu ook iBooks gebruiken of de Kindle-app op de Android, op het Android-apparaat. Er zijn een heleboel mensen die daar wel mee om kunnen gaan of die gewoon lezen. Ja, in Nederland, omdat je bijna geen andere opties hebt. Nee, dat is onzin. Dat komt denk ik ook gewoon een groot deel door het feit dat sommige mensen in kortere sessies lezen. Als jij het lekker vindt om een half uurtje te lezen, kan prima. Ik lees zoveel artikelen op mijn iPad. Sterker nog, ik lees veel meer artikelen op mijn iPad dan op mijn computer. Dat kan best. Ik bedoel, het is niet zo dat ik na 2 minuten mijn iPad al pijn in mijn ogen heb. Dat heeft niks met elkaar te maken. Alleen, ik zeg, voor een boek vind ik het gewoon veel fijner om mijn e-reader te hebben. Sterker nog, ik vind het fijn omdat ik hem dan lekker buiten kan hebben, in de zon kan zitten, tijdens de hond uitlaten neem ik dat ding mee. En kan ik even 2 hoofdstukken lezen. Ja, maar dat is dan toch een nadeel, want je kan... Het is toch een ander apparaat? Het is een ander apparaat, maar die Kindle Fire, die willen mensen ook mee naar buiten nemen, omdat ze van een Kindle gewend zijn, van een Kindle weten, van goed, dat is een e-reader en daar kan ik mijn e-books op lezen, maar als je mee naar buiten gaat, krijg je ook gewoon reflecties op je scherm en het contrast gaat ook flink omlaag en je kunt gewoon bijna niks meer lezen om het maar even Ik denk dat het mijn antwoord hetzelfde is als met het trekverhaal. Ja, dan kan je dat al voor iedere tablet kan je dat zeggen. Dat is ook zo, maar niet iedere tablet. Een Android tablet focust zich niet op e-books en magazines die je kunt lezen. Ja, die kun je erop lezen. Maar er wordt niet gecommuniceerd van, deze tablet, dat prachtig voor e-books en magazines. Nee, dat is een applicatie die je kunt downloaden. Maar dat zeggen ze ook niet over de Kindle, hè? Ik weet dat we hebben het zo'n beetje samen gekeken. Tijdens die Kindle, de Fire, voor de Fire werd gepresenteerd, gingen we eerst over de nieuwe e-readers praten. Bezos, zeg maar. Ja. Dat ging over, het was duidelijk, e-readers lezen. Er werd nog verteld over de e-ink techniek en al dat soort dingen. Hoe blij die marketingmanager wel niet was met haar eigen Kindle. En toen ging het over de Kindle Fire. En wat zagen we toen? Toen zagen we voorbeelden van een film wat werd afgespeeld. De muziekplayer, Angry Birds, Wired Magazine. En dan magazine, kleuren, die zijn wel weer heel goed te doen op een kleurenscherm. Want ook de artikelen zijn doorgaans, sowieso, dat is een beetje het ding van het internet, heel veel longform, hè? Echt lang, hoe noem je dat? Lange verhalen, zeg maar. Lange artikelen, zelfs New York Times en dat soort dingen, of andere publicaties, veel verder dan 2 kantjes of zo, kom je tegenwoordig echt niet meer op het internet. Ja, maar dat vind ik zo vreemd, want ze hebben eigenlijk tijdens de presentatie geen aandacht besteed aan het display van de Kindles, van de Fire. Want ze hebben eigenlijk, daar hebben ze gewoon geen woord over gerept. Van hoe voorkomen ze de reflectie? Hoe is de leesbaarheid in zonlicht? Hoe is de leesbaarheid in het algemeen? En dat vind ik wel belangrijk, want Amazon is van origine een e-book, of gewoon een boekwebwinkel, laat ik zo zeggen. Ja, nou ja, ik zie dat verschil niet heel erg. Ik denk dat de Kindle Fire los staat van een Kindle e-reader. En ik denk dat de leesbaarheid van de Kindle, als we het vergelijken met een andere tablet, want nogmaals, ik denk dat je dat in dat geval dan met een tablet moet vergelijken en niet met een e-ink apparaat, dat niet zoveel voor elkaar onder doet. En dat ze dat nog niet meteen bij de eerste presentatie over hebben, over dat soort technische details hebben. Was ik trouwens wel door gecharmeerd. Niet per se het schermvoorbeeld hoor. Maar ik vond het juist wel mooi dat ze ons niet gingen vervelen met allerlei onzin wat voor een processor erin zit. Nee, ik wil zien wat dat ding kan en hoe dat ding werkt. En nogmaals, we hebben het over een apparaat van $200. En sterker nog, als je alle drie de nieuwe Kindles zou kopen, dus die Kindle Classic van $79, die Kindle Touch zonder 3G voor $99, koop je er ook nog eentje met wereldwijd gratis 3G, hè? Want dat is gratis, er zit geen abonnement bij of niks. Maar je hebt wel advertenties, hè, voor $79. Ja, care. heb je het gezien, die advertenties? Ja, als mijn Kindle uitstaat, dan staat er zo'n boekkaft. En als ik dan met zo'n advertentie, staat die op de voorkant, dat zie je dus niet, zeg maar. Mm-hmm. En je ziet het nooit tijdens het lezen. Nee, je ziet het alleen als het je ding uitstaat, of dat je gaat kiezen om een nieuw boek te nemen uit je menu, zeg maar. Ja. Dus, nou ja, goed. Maar je hebt gelijk, hoor. Daar splitsen ze het model, zeg maar, andersom, wat ze tot nu toe hebben gedaan met de Kindle. Maar wat ik wou zeggen is, dus dat als je al die nieuwe Kindles zou kopen en die Kindle Fire, dus allemaal, dan nog steeds heb je €100 minder uitgegeven dan als je één iPad koopt. Ja, dus absoluut. Als je dat zou zeggen, dan zou je zeggen van ja, god, als mensen dat nou heel erg belangrijk zouden vinden, dan kan je dus zeggen van koop die van $200 plus zo'n ding van 79 cent, wou ik bijna zeggen, zo goedkoop klinkt hier in mijn hoofd, van $79 erbij. Mm-hmm. En dan nog ben je $4,500 goedkoper uit dan een Samsung Galaxy 7.7 inch of een iPad. Ja, maar even iets anders hoor. Maar ben jij niet bang omdat die hardware straks gebreken gaat vertonen? Want kijk, de klas vanmorgen ergens, dat ding heeft $215 gekost om te maken. Of ja, dat zo. Las je bij mij, ja. Doe je ook lezen? Oké. Okay. Ja, denk ik wel. En een Galaxy Tab of een Asus Transformer, noem maar op, die kosten allemaal richting de $300-$500 om gemaakt te worden. En, ja, ja. En daar zitten dan de high-end spulletjes in, noem maar op. Terwijl de Kindle qua hardware, ja oké, de HDMI-aansluiting ontbreekt, de 3G-module ontbreekt, je hebt minder knoppen aan de buitenzijde, maar het is geen $200 verschil. Nou, ik denk dat het daar juist wel het grootste deel van het verschil uitkomt. Ik denk niet dat het grootste deel van het verschil komt uit kwaliteit van de onderdelen. Ik denk dat zo'n Bluetooth-module, een camera-module, een 3G-module, SSD, of hoe noem je dat? Micro-SD. Oh, SSD, ja. Dat zijn de dingen die echt kostbaar zijn, denk ik. En daarnaast zal waarschijnlijk wel heel snel blijken. We hebben het hier over Amazon, hè? Dat is voor ons Nederlanders lastig inschatten. Uh-huh. Maar dat is zeg maar bol.com plus Wekamp plus Neckerman plus V&D plus de grootste boekwinkel, de slechte of wat ook, wat erbij in de buurt zit, keer 150.000. Hè? Ik bedoel, dat is zo enorm groot, Amazon. Uh-huh. Dat die kunnen gewoon schaalvoordeel halen door dit soort dingen te kopen. En ik denk dat ze het gewoon inderdaad verlies maken met het ding op de markt zetten, omdat ze ervan uitgaan dat ze op content kopen gaan verdienen. En zelfs al zouden ze daar niet van uitgaan, is dat nog steeds een goede manier om marktaandeel te kopen. Want marktaandeel, schaalvoordeel, zometeen is het dus ook belangrijk dat ze met een propositie komen. Kijk, wat nu kunnen ze nog opdrijven van wij zijn Amazon en we worden groot. Nou, over een half jaar zullen ze wel moeten aantonen dat er een heleboel mensen zo'n ding hebben gekocht. Want anders komen de developers dus niet. Nu komen de developers nog alleen op de reden dat het Amazon is. Ja. Dat wordt heel groot, zeg maar. Over een jaartje of zo is die window is dicht en dan moeten ze het doen. Dus daarom lijkt het me niet onverstandig om echt zo laag mogelijk te gaan zitten. Sterker nog, die Kindle Fire die was denk ik meer dan we allemaal hadden verwacht voor minder. Ja. En waar we eerst het nog een beetje, ik zat natuurlijk al een beetje tegen te ageren, maar ik kon me vorige week heus wel een beetje afvolgen, dat het een soort luxe e-reader zou worden, is het veel meer een echte tablet geworden. Met een paar concessies, zoals geen camera die ik nooit gebruik op mijn iPad, minder geheugen omdat we naar de cloud gaan. Content naar voren, dat is gewoon een andere invulling van van je OS. Maar nog steeds wil niet zeggen als jij je filmargument of je muziekargument gebruikt, dat de content op een ander apparaat dus niet belangrijk zou zijn. Dat is alleen op de manier waarop de content gepresenteerd wordt. Dat is een verschil. En dat wil dus zeggen dat het veel meer is dan we hadden verwacht voor minder. Hè? $50 minder dan we hadden verwacht. Want we dachten allemaal 2,5 mei, toch? Ja. Dus ik denk dat het op deze manier kunnen ze dus ook dat marktaandeel wat ze zo meteen nodig hebben om te bewijzen van, kijk dan, wij zijn en wij waren Amazon en nu zijn we Amazon met 30% marktaandeel en alle Android-tabletmakers zullen nu wel huilen. Want ik denk nog steeds dat Apple degene is op dit moment die het minste te vrezen heeft van dat ding. Ja, absoluut. Alleen qua prijsstelling. Dat is natuurlijk, dat gaat bij iedereen wringen. Zie je zeg Apple maar, omlaag gaan volgend jaar? Nou ja, goed. Kijk, het verschil is, hè, Jeff Bezos heeft al een keer gezegd van, je hebt bedrijven die hard werken om mensen zoveel mogelijk te laten betalen en je hebt bedrijven die hard werken om mensen minder te laten betalen. Wij vallen onder de laatste. En ik denk dat Apple heel hard werkt om te zorgen dat ze mensen hetzelfde kunnen blijven rekenen. Dus een iPad blijft denk ik nog wel 2-3 generaties rond de 4-5 meijer kosten. Mm-hmm. En ik denk dat Amazon, dat hebben ze ook bijvoorbeeld dan bewezen met hun eerste, met de voorgaande generatie Kindles, juist heel hard werkt om zo min mogelijk te rekenen aan hun klanten. Omdat ze zeggen van, ons model ligt ergens anders. En dat is dus gewoon een heel erg groot verschil. Dus ik denk dat Apple niet heel snel zou gaan veranderen in prijs. Maar zometeen kan je dus wel de iPad 3 waarschijnlijk kopen met een Retina display. Nog steeds voor 400. Meestal gaan ze €20 naar beneden. Hè? Dus dan wordt het volgende keer eerst €450, zeg maar. Uh-huh. Maar even terugkomend op de Android tablets dan. Die zien nou die prijs van die Kindle Fire. Goed, $200. Uh-huh. Die gaan maatregelen nemen. Die gaan wellicht minder features op hun tablets doen. Of die gaan gewoon de tablets tegen verlies verkopen. Wat ik niet snel zie gebeuren. Maar die gaan maatregelen nemen. Dus die tablets worden ook goedkoper. Gaat dat iets uitmaken? Kijk, jij kent me natuurlijk vrij goed en je weet dat ik nooit een heel erg groot fan van de Android tabletmarkt ben geweest. Mm-hmm. En ik denk dat het in zoverre gaat uitmaken dat al die fabrikanten die nu al eigenlijk op het punt staan te zuchten en te doen met hun rottige tablets. Misschien Samsung de enige uitzondering, maar zo'n HTC die al niet eens meer de moeite neemt om tablets te gaan verkopen in Nederland. Ja. Houd toch op, die staan allemaal te zuchten en te steunen, want die kunnen niet concurreren op features tegen de iPad voor die prijs. Mm-hmm. He, dat lukt ze dus gewoon niet. Ja. En wat het verschil wat Kindle gaat maken, is dat die fabrikanten krijgen nu eigenlijk extra setje om het op te geven. Want wat Amazon heeft gedaan, is gezegd van, wij willen helemaal niet concurreren met die feature set tegen die prijs. Wij willen zeggen van, laten we 10% concessie doen in hardware. Maar laten we dat ding voor een derde van de prijs betalen. Rekenen. En we doen er nog een keer een meijer af, omdat we geloven dat we dat wat terugverdienen op content. Op €50, zeg maar. Ja. En dat zijn dus gewoon wezenlijke verschillen. Dus ik denk dat die schokgolf die Kindle nu gaat veroorzaken, het meest gevoeld gaat worden in de Android-markt. En niet alleen in de low-end Android-markt, maar de high-end Android-markt, hè, die geloof ik wel dat die er is. Of wat ze er apparaten voor maken in ieder geval. Maar ik denk dat een heel groot deel van dat soort apparaten drijven op hun mindere broertjes, zeg maar. Ja. En dan bedoel ik dus dat je een goedkope Samsung Tab hebt en een duurdere Samsung Tab. En dat ze dan hopen van, als we een heleboel van die Samsung kleine tabs verkopen, dan zijn er natuurlijk ook mensen die altijd meer willen, hè, of die willen upgraden. En dan gaan ze naar die hogere tab. Maar ja, als je die onderlaag al eruit concurreert met zo'n Kindle Fire, denk ik dat het ook lastiger gaat blijken om die bovenlaag te blijven maken. Ja. Dat is wat ik ervan verwacht. Dus ik denk echt dat Bezos van de week echt de toekomst van de tabletmarkt in één klap heeft veranderd. En we hadden het allemaal verwacht. Of in ieder geval, ik denk, iedere techjournalist of blogger, want ik zou hem zelf nooit geen journalist durven noemen. Maar het is wat mij betreft nog een stapje daarbovenop. Niet alleen omdat die prijs $50 minder is dan we allemaal verwachten, al is dat heel belangrijk. Maar ook dat Amazon als het ware een dikke vinger maakt naar naar Google met hun Silk browser en hun hele eigen fork van Android, waar we nooit meer over gaan hoeven twijfelen of ice cream sandwich of honeycomb beschikbaar komt voor dat ding. Nee, zometeen zit je in het Android of Amazon ecosysteem en dan vraag je je af of Android 2.0 komt, of hoe noem je dat, Amazon 2.0 komt, nou. En niet Android 3.8. Nee, precies. Maar ik zie wel van, ik vraag me wel af hoe Apple het gaat aanpakken wanneer dus die Kindle er is. Dan krijg je dus de prijsverlagingen van de Android tablets, die ook redelijk ja. groot moeten zijn. Dan is eigenlijk Apple, de iPad, de enige dure tablet in de markt. En ik kan me niet voorstellen dat dan nog steeds 90%, 95% van de mensen toch voor die iPad kiest. Ja, dat kan ik me ook niet voorstellen, nee. Ik denk dat dit ook inderdaad wel pijn doet in de verkopen van Android, of van de iPad. Mm-hmm. Omdat ik denk dat nu iedereen die twijfelde tussen een Samsung of een HTC Puccini of hoe noem je zo'n ding? Mm. Een Jetstream of een Zoom. Die kosten allemaal ongeveer hetzelfde. Ja. En die vergelijk je allemaal met de iPad, toch? Ja. Ik bedoel, iedere titel wordt geschreven met een vergelijking met de iPad. Nou, dan moet je dus kiezen tussen iets wat ongeveer hetzelfde kost, maar wat geen iPad is. Nee, en nu krijgen ze er een keuze bij. Je kan ook iets nemen wat geen iPad is. En maar $200 kost. Ja. En dat is wel waar dus mensen naartoe gaan lopen. Ik heb het jou al, van de week hadden we elkaar even aan de telefoon, heb ik gezegd. Mijn broertje heeft een iPad gekocht. Mijn moeder heeft een iPad gekocht. En die hebben ook wel een beetje naar andere dingen gekeken. En die hebben gezegd, ja, doe dat nou maar niet. Want dat is gewoon, het is geen iPad, zeg maar. Hè? Ja. Daar komt het op neer. En niet omdat ik zo'n enorme fanboy ben. Ik ben wel een fanboy. Maar nee, valt mee hoor. Ik wil een Apple Kindle. Nee, maar omdat het geen iPad is. En zometeen is er dus een optie die geen iPad is, maar die ook maar een derde kost van zo'n iPad. Ja. Okay. En ja, god, dat is het belangrijkste punt, denk ik. Dus daar gaan ze wel mensen in weglopen. Aan de andere kant, hè, volgende week hebben we de aankondiging van de iPhones. Ja. Het is natuurlijk allemaal nog niet heel erg duidelijk of er een iPhone 5 komt, komt niet. En wat voor een iPhone er wel aan wel komt. En of er een iCloud iPhone komt. Mm-hmm. Maar juist dat die iCloud iPhone is een Apple manier van de Kindle Fire, hè? Dus een telefoon op de markt brengen die een stuk minder kost, minder geheugen, misschien geen camera, misschien een oudere camera, dus laat zeggen de huidige 4 camera in plaats van die 8 megapixel die dan dinsdag komt of zo, weet je wel. Uh-huh. Dat is dezelfde manier. En de iPhone was er ook voor de iPad, dus wie zegt dan dat ook niet een soort een testcase of een voorbereidende fase zou kunnen zijn, hè? Dat is allemaal natuurlijk een beetje gissen, dat er misschien ook wel een lower-end iPad komt, want iTunes, of in ieder geval Apple, die zijn ook met hun cloud-ecosysteem nu bijna zover dat ze zo groot zijn dat ze dat kunnen doen, hè? Dus al je muziek in de wolken, je films in de wolken, je apps in de wolken, je documenten in de wolken, je kalender in de wolken, eigenlijk alles ook in de wolken. Dus die kunnen zometeen ook gaan concurreren op minder geheugen en dus minder betalen. Ja. En dat zijn dus de twee spelers nog steeds. Hè? Daarom zeg ik, Apple gaat er het minste van merken. Niet alleen omdat ze hun de iPad hebben, wat de definitie is van een tablet, maar ook omdat ze natuurlijk al die goede wolk hebben. En nou, Amazon heeft een goede cloud en die heeft dan het goedkope product. Apple heeft de mogelijkheid, maar die hebben ook nog steeds dus de definitiesetter hebben ze. En Android, die struggelt al de hele tijd. Die heeft al echt heel veel moeite op de tabletmarkt. En daar krijg je dus nu allemaal fabrikanten die nog een extra setje krijgen om het niet te doen. Ja, die krijgen er het meeste last van. Kortom, er gaat een hoop veranderen. Zonder meer, daarom zeg ik, dit verandert alles. Alles. Absoluut. En het is gewoon een tablet. Oké, nou, vooruit, omdat jij bent. En nogmaals, ik zou nu zou ik mijn broertje aanraden, Haal een Kindle. Hoe vaak gebruik je dat toetsenbord, weet je? Hij heeft voor verjaardag van mij €69 heb ik volgens mij uitgegeven aan het domme ding. Zo'n toetsenbord bij zijn iPad. En volgens mij heeft hij die 2 keer gebruikt. Dat soort dingen, weet je wel. Ik bedoel, hij kijkt er een beetje een keer een filmpje op, een beetje internet en heel veel e-mail en dat soort dingen. Ja, dat kan zo meteen straks ook gewoon op een Kindle. En ik moet zeggen, als ik nu mijn iPad zou laten vallen, je hebt wel eens gewoon kans dat ik zeg van, wacht even een paar weken tot die Kindle 10 iets uit is. En ik kan het ook wel zonder. Want uiteindelijk, als ik echt een blogpost wil tikken, pak ik toch mijn computer. Ja. Dus dit verandert alles. Oké. Okay. Kun je nog een negatief punt verzinnen over de Kindle? Nou, als ik het moet gaan verzinnen, dan wordt het lastig. Maar nee, overtuigd ben ik nog steeds niet, want daar ben ik niet gewoon niet zo snel. Maar ik zie absoluut potentie. Wat is dan jouw grote punt nog, zeg maar? Nou, het is meer het totaalplaatje. Er is niet één punt dat ik zeg van, dat vind ik gewoon verkeerd of slecht of dat moet anders, noem maar iets. Het is meer dat voor mij nog steeds het idee bestaat, en dat kan weggenomen worden op een of andere manier, dat Kindle een consumptietablet is en andere tablets consumptie en productie zijn. Dat, ja, dat idee verandert gewoon nog niet zo snel bij mij. Ja, ja, en ik zie het zelfs met een productietablet, zeg maar. Want ik heb die 8 euro per app uitgegeven, zeg maar, voor Keynote Pages. Ik heb een Bluetooth keyboard, ik heb zo'n stand keyboard. iMovie heb ik erop zitten. GarageBand, wat ik toevallig dan als enige wel regelmatig gebruik. Ik heb zo'n productietablet, zeg maar. En ik gebruik het niet. En als ik die mogelijkheid zou moeten opgeven voor zoveel minder geld, zeg maar. Uh-huh. Dat is de reden dat ik zeg van, goh, dat zou ik wel voor mezelf kunnen verantwoorden. Maar ondertussen dat wij dit zitten op te nemen, krijg ik een reactie op mijn blogpost over het feit dat Amazon dat ding voor een tientje onder kostprijs verkoopt. Misschien kan je daar wat mee. Volgens mij is dat het stomste wat je kunt doen. Verlies draaien en dan maar hopen dat de content op het apparaat aanslaat. Ik zou het anders hebben gedaan. Eerst winst maken van $50 per Kindle. En dan kijken of de content verkoopt. Nee, als ja, gebeurt, zou doorgaan. Als de content wel verkoopt, maak je hem gewoon $50 goedkoper. En we lachen er een beetje, of jij lacht erom. Ja. Maar dat is wat ze deden met de eerste Kindle. Hè? Want ja, maar toen moesten ze nog iets bewijzen. Nou weten ze dat het gaat lukken. Precies. Dus deze opmerking kan je niet volgen. Nou, ik snap. Goed, ik kan hem wel volgen. En ja, als je er niet heel ingelezen bent, dan snap ik hem ook nog dat je maakt. Hé, hey, dit is wel een jongen die altijd naar onze podcastlijst zit, hè? Dus hij komt je halen. hebben we nog een luisteraar minder? Dan is het alleen jou. Ja, maar dit is hier. Ik mag alles zeggen wat ik wil. Hey, we moeten wel zo afsluiten, denk ik. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn, maar ik heb bijna, heel erg warm. Bijna een uurtje, ik ook. Maar nee, goed, ik snap de opmerking wel. Het is inderdaad een andere strategie die je ook kan implementeren. Maar goed, ik vind overduidelijk nu dat Amazon voor deze strategie kiest. Omdat ze gewoon weten dat het aan gaat slaan. En dat eigenlijk gewoon iedereen dat weet. Dus dat, nee, ik snap het wel. Ja. Oké, okay, dus, maar goed, als conclusie. Als conclusie, ja. Als conclusie. Als ik nou zeg, volgend jaar, deze tijd, heeft Amazon 30% van de tabletmarkt in handen. Wat zeg jij? En zien we twee fabrikanten die we nu als grote fabrikant zien. Dus een HTC bijvoorbeeld hoe heet dat ding toch ook weer met die Toshiba. Mm-hmm. Ik denk dat we één of twee grote fabrikanten ook nog eens een keer gewoon helemaal uit die tabletmarkt zien stappen. Oké. Okay. Nou, dan is mijn reactie daarop dat jij absoluut, en dan spreken we alleen even over de landen waar de Kindle gelanceerd wordt, Kindle Fire, inderdaad 30% marktaandeel heeft. Maar ik zie de andere fabrikanten, zoals een Toshiba en HTC, nog niet snel uit de markt stappen, omdat ik wel denk dat de markt steeds groter wordt. Aha. Oké. Okay. Ja. Lies. Nou, volgende week probeer ik echte mensen zo gek te krijgen dat ze met elkaar willen praten onder mijn leiding, zeg maar. Of in ieder geval, ik hoef alleen dan het intro stukje door de camera te schreeuwen of door de microfoon. En dan hoop ik dat we een leuk onderwerp hebben, iets in de trant van iOS versus Android. Het blijft nog een beetje zoeken. Luister je naar deze podcast en zeg van, goh, wat verkoop jij een onzin? Of wat verkoopt Martijn een onzin? Ik wil zelf wel eens een keer op de radio. Laat het gewoon eventjes weten. Ben bijna altijd welkom. Behalve als je een beetje dezelfde mening als Martijn hebt, want daar kan ik niet zo goed tegen. Tot de volgende week. Oké, okay, hoi. Dank Martijn, bedankt voor het oplossen van mijn planningsproblemen. Joe. Top, hoi.